Kung may nobyo ka na ba, sana naman wala. Di mo ko masisising, sumusulya palagi sa iyong mga mata mo kay ganda o binibini. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. Alam mo bang pag naging tayo, hinding-hindi na kita bibitawan. Aalagaan kahit di pa papayaan pagkat ikaw sa akin ay princess. Pag-asa, pag-ibig ko'y aking sinulat at ikaw ang pamagat. Sana naman ay mapansin, himig nitong damdamin. Na walang iba pang hiniling, kundi ikaw ay maging akin. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. Alam mo ba? Pagkawalan, pangako kong pag naging tayo.